Lia Moussaïd. Dit uur in Nieuws & Co. Kitty Kotti is officieel pas morgen op 1 juli... maar vandaag werd er al stilgestaan bij het slavernijverleden in Drenthe. En de afgelopen dagen hebben we veelvuldig intimiderende demonstraties van boeren gezien. Is de dialoog nog mogelijk tussen de boer en de overheid? Maar nu eerst het NOS Journaal met Jeroen Tjepkema. Bij 1 op de 6 scholen is de ventilatie nog steeds niet op orde. Minister Wiersma voor Onderwijs roept deze ruim 1400 scholen op... om dat alsnog te doen voordat corona mogelijk weer opleeft in het najaar. Wiersma maakt hiervoor nog eens 140 miljoen euro vrij. Het geld is bedoeld voor de schoolgebouwen met de slechtste ventilatie. Ook krijgen scholen meer geld voor CO2-meters... waarop te zien is of meer ventileren in lokalen noodzakelijk is. Drie complotdenkers zijn veroordeeld tot een gevangenisstraf... voor bedreiging van premier Rutte en RIVM-baas Van Dissel. Eén krijgt 18 maanden, waarvan 6 voorwaardelijk. Een ander 15 maanden, waarvan 4 voorwaardelijk. En de derde veroordeelde kreeg 3 maanden en een taakstraf. De complotdenkers verspreiden verhalen over satanisch kindermisbruik in bodegraven. Daarbij zou RIVM-baas Van Dissel betrokken zijn en die werd vervolgens bedreigd. Naar aanleiding van de complotverhalen legden mensen vorig jaar in bodegraven bloemen op graven van kinderen. De Nederlandse aardoliemaatschappij heeft na de zware aardbeving bij Huizingen in 2012 niet serieus overwogen om de gaswinning terug te schroeven. Volgens de NAM zou het risico op aardbevingen dan namelijk niet weg zijn. Dat heeft Pieter Dekker, oud-topman van Shell, gezegd tegen de parlementaire enquêtecommissie over de aardgaswinning. Dekker noemde de beving in Huizingen met een kracht van 3,6 wel een gamechanger. In het kader wat er daarna allemaal gebeurd is... en ook de gevoelens van onzekerheid bij de Groningers... Heeft dat allemaal absoluut niet bijgedragen. Heeft bijgedragen aan die gevoelens van onzekerheid en ook woede bij Groningers. Tot de beving bij Huizingen gingen de experts ervan uit... dat de gaswinning alleen bevingen met beperkte schade... en een heel kleine kans op letsel kon veroorzaken. Minister Staghouwer wil volgende week in gesprek met boerenorganisaties. Maar dan moeten ze wel afstand nemen van de protesten van deze week, zegt het ministerie van Landbouw. Het is nog niet zeker of minister Van der Wal dan bij het gesprek aanwezig is. Vanavond is er een debat in de Tweede Kamer over de boerenprotesten. Een boer uit Hogeveen die gisteravond met een trekker op een politieauto inreed, is gearresteerd op verdenking van poging tot doodslag. Het incident gebeurde bij een blokkade van de A37. De man van 23 zit nog vast. Minister Ollengren van Defensie heeft tijdens de NAVO-top in Madrid... de Turkse president Erdogan aangeboden om mijnenvegers te leveren. Op deze manier kan Turkije mijnen onschadelijk maken... voor de Oekraïnse kust in de Zwarte Zee. Hiermee hoopt de minister dat Oekraïne op korte termijn... weer meer graan kan exporteren. Topturnsters Lieke en Sanne Wevers beginnen met hun vader Vincent... een eigen profploeg buiten de gymnastiekbond KNNGU om. Nationaal kampioen Naomi Visser en turnster Sarah van Disseldorp sluiten zich bij hen aan. Ze trainen op de turnacademie in Varsseveld en niet meer op het Nationale Trainingscentrum in Heerenveen. Sanne Wevers is positief over het nieuwe team. Hier zijn er allemaal mensen om me heen die heel erg weer de hoop in hebben... en de energie voelen om hier iets bijzonders neer te gaan zetten. En ja, dat geeft heel veel positiviteit en dat biedt weer kansen. En ja, we kijken nu vanaf nu weer vooruit. Vincent Wevers en andere turncoaches werden beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag. Hij werd vrijgesproken, maar er loopt nog een hoger beroep. Zijn contract bij de nationale ploeg werd door de gymnastiekbond niet verlengd. De schipper van een binnenvaartschip dat in maart 2019 zonk in de Westerschelde... is dood door schuld in lasten gelegd. Het OM vindt dat de schipper verantwoordelijk is voor het zinken van het zandschip. De 43-jarige stuurman kwam daarbij om het leven. Op de dag van het ongeluk waaide het hard en stonden er relatief hoge golven. De schipper had volgens justitie beter moeten inschatten... wat de gevaren van de slechte weersomstandigheden waren. Het weer, buien en zo'n 25 graden. Vanavond in het oosten kans op een flinke onweersbui met hagel. De temperatuur daalt dan naar 16 graden. Morgen zonnig, af en toe een bui en tussen de 19 en 22 graden. Voor de verkeersinformatie gaan we naar Helene de Geest. Ja, het is iets minder druk dan normaal gesproken op donderdagmiddag. Maar er zijn wel wat ongelukken gebeurd. En die veroorzaken natuurlijk extra vertraging. Op de A2 bijvoorbeeld van Eindhoven naar Maastricht bij Maastricht Airport. De linkerrijstrook is daar dicht. Vanaf Born is de vertraging nu 20 minuten. Verder sta je een half uur in de file op de A4 van Den Haag naar Rotterdam... tussen Rijswijk en Knooppunt Ketelplein. De oorzaak van die file is een auto met pech... waardoor er een rijstrook dicht is. Op de A35 van Almelo naar Enschede zijn zelfs twee rijstroken dicht bij Borne-West. Dat kost je een half uur. En ook een half uur file op de A58 van Bergen op Zoom naar Breda tussen Zegge en Etten-Leur. Daar ligt een oliespoor en daardoor is er één rijstrook dicht. Ster. Heeft u wel eens overwogen om te beleggen in supermarktvastgoed? Supermarkten voorzien te allen tijden in onze dagelijkse behoeften aan eten en drinken. Gemiddeld stijgt hun omzet met 2% per jaar. Dat maakt supermarkten interessante huurders. Annexum beheert daarom al meer dan 20 jaar diverse supermarktfondsen. Maak gebruik van onze kennis en lees alles over de kansen en risico's op annexum.nl. Annexum, de aanbieder van supermarktfondsen voor particulieren. Klassiek in het Oosten. Musis Arnhem en de Vereniging Nijmegen presenteren in het nieuwe seizoen een spectaculair klassiek programma. Met grote namen, nieuwe ontdekkingen, verrassende uitstapjes en altijd prachtige muziek. Bekijk nu het programma via klassiekinhetoosten.nl. Klassiek, mooier dan ooit. Lees alles over de kansen en risico's van beleggen in supermarktvastgoed op annexum.nl. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een Decupre-matras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw Decupre-matras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar decupre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. Hou van je oren. Ze zijn je connectie met de wereld, met de mensen om je heen. Gun ze daarom een hoortoestel met bewezen superieur geluid. De Oticon More. Volg moeiteloos gesprekken en ontdek een wereld aan geluid en details dankzij de intelligente Brain Hearing technologie. Ervaar het zelf bij Van Bokstel Hoorwinkels of kijk op houvanjeoren.nl. Als je in een verbouwing zit, zit je ook met potentiële conflicten. Dit is de voicemail van aannemersbedrijf De Vier. Zo krijg ik mijn aannemer niet te pakken, want hij laat niets meer van zich horen sinds ik een aanbetaling heb gedaan. Dit is de voicemail van aannemersbedrijf. Ik heb zo'n voorgevoel dat er iets niet klopt. Gelukkig ben ik verzekerd bij ARAG, want die kan ik altijd bellen voor een luisterend oor en de beste juridische hulp. Goedemiddag, met Sophie van ARAG. Waarmee kan ik u helpen? Met ARAG kan je op het recht vertrouwen. ARAG, juridisch probleemoplossers. NPO Radio 1. NOS NTR. Felle reacties op de boerenacties de laatste dagen. Dit gaat gewoon alle perken te buiten. We hebben een rechtsstaat, die hebt te respecteren. En als je dat op deze manier doet, je gaat naar ministers toe, naar Kamerleden. Ja, dan ga je gewoon ver over de grens. Zij D66-Kamerlid Tjeerd de Groot, die net als veel politici boos is over de intimiderende demonstraties van sommige boeren. Maar hoe haal je de angel uit dit probleem? Nadia Moussaïd. Nieuws en Co. Na de gewelddadige aanval op de politie en de intimiderende huisbezoeken aan minister Van der Wal en CDA-Kamerlid Boswijk is de maat vol. De politie dreigt met meer geweld op te gaan treden. In gesprek blijven is belangrijk om te deescaleren. Dat zei terrorisme-expert Peter Knopen gisteren nog bij ons in de uitzending van Nieuws en Co. De vraag is wie kan en wil nog met deze groep boeren in gesprek. Dat vraag ik aan Alex Datema, voorzitter van Boer en Natuur, waarbij 11.000 boeren zijn aangesloten en hij is zelf melkveehouder in Noord-Groningen. Goedemiddag, meneer Datema. Ja, goedemiddag. Ja, om te beginnen, steunt u de acties van de afgelopen dagen? Nou, ik snap heel goed de onrust en het gevoel van onmacht, hè, wat veel boeren hebben. Maar ik steun de manier waarop de acties gaan en wat daar gedaan wordt en richting politici. Ja, dat hou ik verre van mij. Daar heb ik geen goed gevoel bij. En daar kan ik ook geen respect voor opbrengen dat je dat zo doet. Nou, duidelijke taal. U bent de voorman van de organisatie Boeren Natuur, waar dus duizenden boeren bij zijn aangesloten, die aan agrarisch natuurbeheer doen. En weet u hoe uw achterban hierin staat? Steunen zij die intimiderende demonstraties? Weet u dat? Nou, onze achterban, hè, wij zijn verenigd omdat alle boeren die bij ons aangesloten zijn, die doen aan agrarisch natuurbeheer. Dus die doen iets aan weidevogelbeheer of akkervogelbeheer of landschapsonderhoud. Dus wij zijn in die zin niet een politieke club die zich uitspreekt over dit soort thema's. Mm-hmm. En ik denk dat mijn achterban, hè, van die 11.000 boeren, dat een groot deel daarvan niet instemt met deze acties, maar een klein deel daarvan, hè, zoals dat nu ook zo is. Ja, het is gewoon een dwarsdoorsnede van de boeren die bij ons actief is. Dus er zal ook een klein deel zijn die dit wel ondersteunt. Maar ja. Ik verzet mij daar tegen dat je het op deze manier actie moet voeren. Ja, en wat doet dat dan met u, dat een deel van uw collega's wel zo intimiderend actie voert? Nou, eigenlijk twee dingen. Hè. Dat doet met mij dat ik nog meer besef, zeg maar, hoe groot de onrust en onzekerheid en het gevoel van onmacht is, hè, in de sector. Mm-hmm. Ja, want dat komt ergens vandaan, hè, dat mensen dit soort dingen doen. Dat is niet zomaar. En dat baart mij grote zorgen. En tegelijkertijd vind ik het ook zo dat we als landbouw met elkaar niet in staat zijn om dat gevoel van onmacht, zeg maar, op een goede en redelijke manier te uiten. En dat dat zo in zulke uitwassen gaat. Want ik vind dat we... Nou, daarin moeten we elkaar ook meer aandurven spreken op wat wel en niet kan. Zoals u nu eigenlijk doet. En wij merkten bijvoorbeeld dat boeren die kritiek hebben op deze intimiderende manier van demonstreren, dat zij niet heel happig zijn om hun verhaal te doen. Durft u zich nog gemakkelijk uit te spreken, zoals u nu bij mij in de uitzending doet? Ja, ik vind dat nodig is. Ik weet dat heel veel van mijn collega's het eens zijn met en ook het gevoel van onrust en onmacht hebben, maar het niet eens zijn met deze manier van actie voeren en in de taalgebruik wat daarbij komt kijken. Maar heeft u bijvoorbeeld gehuiverd om dit zo te zeggen? Heeft u getwijfeld? Nee, ik heb er geen moment over geaarzeld, omdat ik het belangrijk vind dat het geluid van dit soort boeren ook gehoord wordt. En als ik dan degene moet zijn die dat moet doen, dan doe ik dat gewoon. Ja. En als we het nu hebben over wie nog met deze... Ja, hoe nu verder, hè, de dialoog. Wie heeft dan nog invloed op deze boze boeren? Nou, ik denk dat het... Het hebben we natuurlijk van twee kanten hebben eigenlijk een polarisatie bereikt. Hè? Ik bedoel, het is natuurlijk aan de politieke kant ook zo dat er hele grote woorden gebruikt worden over halvering van de veestapel en dat soort dingen. En dan krijg je een reactie over en weer. Mm-hmm. En we moeten uit die vicieuze cirkel. En volgens mij begint dat ermee dat we van beide kanten erkennen naar elkaar van, goh, zo moet het niet. We hebben in het verleden aan beide kanten, denk ik, dingen gezegd en gedaan waar we misschien wel spijt van hebben, of spijt van zouden moeten hebben in ieder geval. Mm-hmm. En je zult toch eerst zo'n stap moeten zetten met elkaar van, goh, we moeten even opnieuw beginnen. En we moeten misschien wel even excuses naar elkaar aanmaken wat we gezegd hebben de afgelopen jaren en de afgelopen dagen. En kunnen we nu weer aan tafel om te kijken van, want we begrijpen allemaal dat er grote uitdagingen liggen en problemen liggen die opgelost moeten worden. En die kunnen we alleen maar oplossen als we met elkaar aan tafel het gesprek gaan voeren. Ja, en wat zou uw oproep zijn aan minister Staghouwer? Ik denk dat minister Staghouwer eigenlijk vooral... Ik hoorde net in het nieuws dat hij al een soort uitnodiging doet naar de landbouw toe. Van, goh, we moeten weer op tafel. Ik denk waar de landbouw heel erg op zit te wachten is een gebaar van de overheid. Van, ja, wij weten dat er een grote uitdaging ligt. En wij leggen strenge normen en doelen op als het over stikstof gaat en straks ook klimaat. Maar we bieden jullie ook echt een perspectief om de landbouw aan te passen. En dat heeft hij wel geprobeerd in zijn brief. Maar hij zou eigenlijk dat concreter moeten doen. Hè, zodat ik echt... Nou ja, voor mijn bedrijf zo letterlijk om de tafel kan gaan zitten met mijn gezin en mijn compagnon om te kijken van, hey, hoe gaan wij ons bedrijf inrichten om aan de doelen van de overheid te voldoen? Maar ook, hoe ondersteunt de overheid mij daarbij? Hè? Hoe kan ik dan ook een keuze maken? Het probleem is ook nu, hè, er zijn twee dingen helder. Er komen strenge stikstofnormen, mm-hmm, en er is een opkoopregeling ingericht. En voor de rest zijn er wel mooie woorden gesproken, maar is het niet concreet dat ik dat naast elkaar kan leggen om een keuze te maken op mijn bedrijf? En daar zit de boer op te wachten van, ja, welke keuzes liggen ervoor en welke keuze ga ik dan maken? Ja, en dan, u doelt dan nu ook op die brief van Staghouwer, van minister Staghouwer, die 49 kantjes betreft. Daar leest u dus eigenlijk geen perspectief in? Nou, ik lees alle... Ik heb letterlijk gezegd, hè, tegen alle goede dingen staan erin. Hè. Dus er wordt gesproken over extensivering, over meer natuur op landbouwbedrijven, ook over innovatie. Er wordt gesproken over de ketenpartijen mede verantwoordelijk maken. Mm-hmm. Dat zijn allemaal hele goede gedachten, maar ze zijn niet vertaald in euro's of in afspraken. Dus ik kan dat als boer, zeg maar, kan ik mijn bedrijf daar nog niet op baseren? Kan ik geen plan maken hoe ik daarop in ga spelen? En is er nog een gesprek gaande überhaupt tussen de boeren en de politiek op dit moment? Ja, er wordt natuurlijk, er worden hele grote woorden gesproken, maar er wordt natuurlijk achter de schermen ook gewoon gecommuniceerd en gepraat. En dat doe ik zelf ook. Dus op het moment dat iemand mij belt van het ministerie, dan ga ik daar gewoon mee in gesprek. En als iemand belt van andere landbouworganisaties ook. En dat gebeurt natuurlijk op allerlei terreinen. Maar uiteindelijk zullen we toch ook gewoon in de openbaarheid een open discussie met elkaar weer moeten gaan voeren over hoe het moet. Ja, en wat is uw belangrijkste punt? Wat wilt u meegeven? Nou, volgens mij is het belangrijkste punt dat we doen nu net of het echt een landbouwdiscussie is. En mijn belangrijkste punt is dat het gaat over de toekomst van het landelijk gebied. En dat we, zeg maar, als Nederland niet echt een beeld hebben. Hoe vinden wij nu dat het landelijk gebied er over 15 jaar uit moet zien? En wat is dan de rol en de plek van de landbouw in dat beeld? Ja. Nou, dat hebben wij niet scherp. En als je dat niet scherp hebt, kun je ook niet bedenken welke maatregelen je nu moet nemen om bij dat beeld te komen. Klinkt heel logisch. Goed. Ja, volgens mij is het eigenlijk ook zo logisch. Hè? Het klinkt ja, misschien heel plat. Eigenlijk zegt u, er moet een lange termijn strategie zijn. We moeten weten waar we naartoe willen. Dan pas kunnen we het gaan uitrollen. Ik wil u bedanken voor nu. Alex Datema, voorzitter van Boer en Natuur. En wij gaan naar Wimbledon, want er staat een Nederlands op de baan, Leslie Kerkhoven. En zij heeft niet de minste tegenstander, de nummer 1 van de wereld namelijk. Marcella, hoe gaat het? Ja, het gaat heel goed. Verrassend goed sta je toch je belangrijkste wedstrijd uit je carrière te spelen. Gisteren zou ze het vliegtuig inzitten. Maar ja, vanwege dat lucky loserschap kwam ze toch door naar de tweede ronde. En ze staat gewoon 4-2. Oké, het wordt nu 4-3 voor tegen de nummer 1 van de wereld. Ze leidt met een break. Vanaf punt 1 van de wedstrijd speelt ze uitstekend. Aanvallend, keihard door het midden soms. En Swiatek met haar topspeelslagen. Ja, daar is het grastennis niet zo heel makkelijk voor. En dat blijkt tegen een goede gastspeelster als Leslie Kerkhoven. Die leidt in de eerste set met 4-3. All right. En wij gaan wij gaan eerst naar de verkeersinformatie, hoor ik. Helene de Geest, hoe is de situatie op de weg? Ja, het valt mee, hoor. De drukte op de weg. De meeste vertragingen is er in Brabant en bij Rotterdam. Op dit moment op de A58 de meeste vertraging van Eindhoven naar Tilburg tussen knooppunt Batadorp en Moergestel. Want daar staat 12 kilometer file en sta je een half uur in de file. En er is meer nieuws. De Tweede Kamercommissie die de parlementaire enquête over de coronacrisis gaat voorbereiden is bekend. In die commissie zitten onder andere Khadija Ariep van de PvdA, Pieter Omtzigt van de fractie Omtzigt en Pepijn van Houwelingen van Forum voor Democratie. Woensdag komt de commissie voor het eerst samen. De misschien wel grootste chocoladefabriek ter wereld heeft de productie stilgelegd. Het gaat om een fabriek in Wiezen in België. Er is daar salmonella aangetroffen. Medewerkers zijn alles nu aan het desinfecteren. Ook andere Belgische chocoladefabrieken liggen uit voorzorg deels of helemaal stil. Het belangrijkste is dat er in de markt geen enkele impact is. Dat alle producten veilig zijn. Dus daar hebben we voor gezorgd. Waar wij enige twijfel hebben of kunnen hebben, hebben wij geïsoleerd en stilgelegd. En aan de vooravond van de Tour de France heeft Tadej Pogačar zijn gedachten niet alleen bij wielrennen. De Vlaamse site Sportza schrijft dat de topfavoriet op de eindzege een oproep doet om zijn vermiste nichtje Julia van 10 terug te vinden. Het meisje werd afgelopen november ontvoerd door haar moeder, die lid is van een extremistische sekte. Vermoed wordt dat het kind is meegenomen naar Spanje of Portugal. Er is €10.000 beloofd voor de persoon die komt met een gouden tip. Overal in ons land is aandacht voor Kitty Kotti. Morgen vindt de landelijke herdenking van het einde van de slavernij plaats in Amsterdam. Maar in de provincie Drenthe werd Kitty Kotti vandaag voor het eerst herdacht. Het werd een bescheiden ceremonie in Assen, want ook in Drenthe zijn sporen van de slavernij te vinden. We kunnen het natuurlijk niet zien op de radio, maar de kleuren zijn uitbundig. En jullie hebben van alles meegenomen. We zijn in een deel van een traditionele klederdracht gekleed vandaag. En dat is de koto. Dit is een rok en dat is de persiestof. En persie is een beetje blauwachtig. Een beetje in de rouwkleur. Ja, zwart, hè? Ja, bijna zwart. En dan met wit, dus het contrast is heel groot. Ja, dat is het contrast. En ik heb hem vandaag met een rode jakkie aan. Dat is mijn rood blouseje. En mijn rode hoofddoek. Ja. En mijn collega heeft het met wit. Wat vindt u ervan dat dit nou voor het eerst in Drenthe gebeurt? Het is toch wel een goed idee. Wij komen helemaal uit Amsterdam en Den Haag om hieraan deel te nemen. En ik denk dat het een goed idee is, omdat overal binnen Nederland heb je Surinamers wonen of Antillianen die eigenlijk voorouders hebben gehad uit de slaventijd. En het is goed om dit moment te herdenken, toch? Ondersteuning helemaal vanuit Amsterdam, speciaal voor het comité hier in Drenthe, de stichting Comité 30 juni 1 juli. En ja, Ingrid Veneberg is ongeveer het hele comité hier, toch? Of niet? We zijn er nog met een voorzitter, dat ben ik. Ik ben de voorzitter, Ingrid Veneberg. En dan hebben we de penningmeester, dat is mevrouw Campbell. En dan hebben we nog de secretaris, mevrouw Koopman. Dat is het hele comité en jullie hebben dit nu voor het eerst in Drenthe. We hebben dit voor het eerst in Drenthe. Het is de allereerste keer. Waarom is het zo belangrijk om ook in Drenthe Kitty Kotti te vieren en te herdenken? Omdat er ook in Drenthe sporen van slavernij zijn. Het is nog een stukje onbekend. En niet openstaan voor het onbekende. Heeft u dat ook gemerkt? Dat heb ik wel gemerkt. En, hoe merk je dat? Er was weerstand, waar ik nu niet op inga, maar wel eens op een later tijdstip. Ik ben in ieder geval blij dat we dit hebben kunnen doen. Het belangrijkste onderdeel, denk ik, van deze herdenking is het ritueel. Ja, het plengoffer. Hè? Ja. Klopt, klopt. Ja. Daar hebben we de dames die het plengoffer gaan doen. Dat is het ondersteunende comité uit Amsterdam. Ja, klopt. Ja, klopt. En zo was er in Drenthe, in Assen wel te verstaan, voor het eerst een plengoffer ter gelegenheid van Kitty Kotti. En tijdens het programma heb ik ook gehoord, er is nog heel veel onbekend, ook in Drenthe. Heel veel mensen die in Drenthe wonen, die weten ook heel erg weinig van het slavernijverleden in Drenthe. En daarom ben ik nu in het Drents archief, samen met Ellen van der Velds. Is er al veel onderzoek gedaan naar het slavernijverleden in Drenthe? Nou, eigenlijk nog helemaal niet. Nee, dat kunnen we eigenlijk heel simpel zeggen. Je kunt een aantal trefwoorden in onze database gooien en dan krijg je wat archiefstukken. Maar echt uitvoerig onderzoek is er nog niet naar gedaan. Hoe komt dat? Ik denk dat het bij heel veel mensen nog een onbekende geschiedenis van Drenthe is. En dat wij juichen absoluut toe dat er meer onderzoek naar wordt gedaan. Is dat dan ook niet iets wat het Drents archief zou moeten doen? Nou ja, ben ik hier aan het goede adres? Je bent zeker aan het goede adres. Alleen wij bewaren en beheren archiefstukken. Maar historici nodigen wij van harte uit om bij ons onderzoek te komen doen. Ja. Kitty Kotti in Drenthe dus. Voor het eerst werd de afschaffing van de slavernij daar herdacht. En Mark Robin Visser was erbij voor ons. Nieuws en Co. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Imposante kliffen, verdwenen continenten en miljoenen jaren oud gesteente. Behalve een sportwedstrijd is de Tour de France ook een geologische ontdekkingstocht. Een groep wetenschappers beschreef voor elke etappe wat deze geologisch zo interessant maakt. En het moet een nieuwe dimensie geven aan de wielerwedstrijd die morgen begint in Denemarken. Ik praat erover met initiatiefnemer Douwe van Hinsbergen, geoloog aan de Universiteit Utrecht. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, geologie is alles wat met het bestuderen van de aarde te maken heeft. Wat zijn de leukste verhalen die u zelf tegenkwam? Ik denk dat wat ik buitengewoon boeiend vond was... Nou, om te beginnen is het al heel boeiend om langs een wielerroute de geologie te lezen en te bekijken. Want je neemt een route die je als geoloog nooit zou nemen. Die kriskras van door allerlei systemen heen loopt. Dus dat was al zeer leerzaam. Wat ik heel boeiend vond was dat bijvoorbeeld... We natuurlijk uitgezocht hebben waar de steentjes van de Champs-Élysées en de steentjes van de Parijs-Roubaix-wegen vandaan komen. En je zou denken... je zou denken die komen uit de steengroeven net buiten Parijs. Maar die van Parijs die komen uit Saoedi-Arabië. En die van Parijs-Roubaix die worden inmiddels geïmporteerd uit Scandinavië. Terwijl het gesteenten zijn waar heel Frankrijk mee vol ligt. Dus dat was in elk geval wel verrassend. Ja. En waarom eigenlijk? Ja, dat mag Joost weten. We zijn inmiddels bezig om stenen van over de hele wereld van hot naar her te slepen. En waarom? Verbeterheidstherapie. Het zal wel mooi zijn of prestigieus, of weet ik wat. Maar het is eigenlijk natuurlijk een beetje onzin om dit te doen. Ja, en hoe kwam u eigenlijk op dat idee om op deze manier naar de Tour de France te kijken? Ik liep al een tijdje met het idee te spelen. Ik ben geoloog en ik vind het heerlijk om door het veld te lopen en excursies te doen en weet ik wat. En ik ben gek op wielrennen en ik vind het heerlijk om urenlang wielrennen te kijken. Maar de meeste wielerwedstrijden zijn 4 uur lang vrij saai. Er gebeurt eigenlijk heel weinig. En dan zit je te luisteren naar... ik kan nog steeds uren naar kijken, maar dan zit je te luisteren naar een paar commentatoren die de boel vol moeten kletsen. En ik dacht, nou, dan kun je eigenlijk net zo goed iets vertellen over waar we nou doorheen rijden. En ik kende iemand bij de NOS, dus ik heb een jaar geleden heb ik voor het eerst daar stukjes over geschreven. En dat sloeg aan, dat werd gebruikt. En eigenlijk is het een prachtige manier om mensen te onderwijzen over de natuurlijke omgeving. We hebben het nu voor de geologie gedaan, maar je kunt het net zo goed voor de biologie doen. Over de natuurlijke omgeving te onderwijzen terwijl ze iets heel anders zitten te doen. Ja. Je bereikt een publiek hiermee wat je normaal gesproken nooit bereikt. En je begint, en dat is het allerleukste, denk ik, je kunt met iets beginnen wat je op televisie gewoon ziet. Ja, ja. Je rijdt een bergrug over. Wisten jullie dat in die bergrug een erts ontgevonden is? En dat, daar, nou ja, dat we dat nodig hebben om weet ik wat, elektrische auto's te maken of zoiets. En dus is er wel genoeg te zien dan tijdens die tour om elke dag echt iets te vertellen? Want dat is wat jullie doen. Ik kan een heel jaar alleen maar over de Tour de France praten als het gaat om de geologie. Ik heb me echt een liefhebber te maken. Ja, maar er is 500 miljoen jaar geschiedenis ligt er in Frankrijk. En ik heb met 21 keer blogjes van 5 minuten lezen. Dat kunnen we nog een paar jaar volhouden. En gaat u dan ook anders kijken naar het parcours van deze tour? Nou, ik niet, want ik deed dat al. Mm-hmm. Ik weet al waar ze overheen rijden. Ik weet al dat ze ineens van een oud continent, een oude oceaan inrijden, hoewel ze eigenlijk bergop fietsen. Dus, maar ik denk dat er best wel mensen zijn die het grappig vinden om dat te weten. Ja. Of dat die rare paal waar we nu langs rijden, dat het eigenlijk een oude vulkaankrater is, maar dat die bleek harder dan wat er omheen zat. Daar komen we ook langs trouwens. En heeft u hier ook nog iets aan in uw eigen werk? Ja, want wat ik net zei, door langs die fietsroutes die echt geologisch nergens op slaan, want die, normaal gesproken als geoloog kijk ik naar systemen en dan ga ik kijken of naar de rand van dat geologisch systeem of naar het midden. Maar die fietsroutes die gaan er kriskras doorheen. Dus ineens kom je in een volgorde dingen tegen waar ik normaal gesproken nooit naar zou kijken. Zoals? En nou, bijvoorbeeld, we kwamen nu door een. Komt de route eerst door de Ardennen. En de Ardennen die komen omhoog. Al 10 miljoen jaar. En dat waarom eigenlijk? En ik denk dat dat te maken heeft uiteindelijk met allerlei vulkanisme wat in Duitsland plaatsvindt. Maar dat zien we in het Centraal Massief een paar weken later ook. En toen ik dat zag, toen dacht ik, hey, zou er iemand eigenlijk al ooit eens die verbanden hebben gelegd? En dat bleek niet zo te zijn. En nu zijn we bezig met een onderzoeksvoorstel. Mm-hmm. Dus. Dus het is echt een ideeëngenerator. Het is een manier, voor ons ook. Ik denk dat het voor heel veel mensen die het lezen leuk is om steeds kleine beetjes informatie te krijgen over dingen die waar de maatschappij heel erg mee bezig is, maar het eigenlijk niet zo beseft. Ja. Alles wat je om je heen ziet wat niet van hout is, dan komt uit een mijn. En ik denk dat bijna niemand dat weet of het echt voelt. Ja. En dat kun je allemaal inzichtelijk maken. Nou, heel leerzaam. Voor mij als wetenschapper is het ook leuk. Ja, ja. Nou, dank u wel. Douwe van Hinsbergen, geoloog aan de Universiteit Utrecht. Zometeen, de huidige uitbraak van vogelgriep is de grootste seizoensepidemie ooit in Europa. Blijkt uit een rapport van de Europese Voedsel- en Warenautoriteit. Wat gebeurt er in Nederland om de schade te beperken? Dit is jouw ruimte. Om te kunnen vallen, opstaan en terug te veren. Om te kijken naar alles wat jij echt wil. En er nog bij wil leren. Op het Infinity College krijg je alle ruimte om te worden wie je bent. Door te leren in kleine klassen in je eigen tempo. Leer meer op infinitycollege.nl. Word jezelf. Stille armoede grijpt om zich heen. Steeds meer Nederlanders schreeuwend rijk. En nu, Vrij Nederland. Het journalistieke antwoord op de tegenstellingen van deze tijd. Kijk op nuvrijnederland.nl. Wij zijn PreZero, een nieuwe naam in Nederland. Toch zijn we er al jaren actief, net als in het buitenland. Wij zorgen dat er steeds meer afval wordt hergebruikt. Bijvoorbeeld door van shampooflessen een reismand voor katten te maken. Want wat als het lukt om de cirkel echt te sluiten en de aarde niet langer uit te putten? Laten we samen die ambitie waarmaken. Dat als het lukt. PreZero. De goedkoopste energie is de energie die je niet verbruikt. Bengglas is het beste isolatieglas ter wereld en past altijd in bestaande kozijnen. Start met besparen. Ga naar bengglas.nl. Van hergebruik naar hergebruik naar hergebruik. Dat als het lukt. PreZero. Voor het beste isolatieglas ter wereld ga je nu naar bengglas.nl. U wilt uw vermogen behouden voor de volgende generatie. Investeer in de lange termijnvisie van Meerdervoort. Duurzaam in vastgoed. Onze actuele aanbieding ligt in Amersfoort. Deelname vanaf 100.000 euro en 5 jaar lang een maandelijkse renteuitkering. Wij geven altijd hypothecaire zekerheid. Ga naar meerdervoort.com/Amersfoort. Volg een gratis cursus of opleiding met 1.000 euro stapsubsidie. Kies uit 300 thuisstudies op. NHA. campagne, il y a toujours un truc à voir. Cézanne, Monet en Renoir zijn in Leeuwarden. Wentel je in het Franse licht van de impressionisten? Kom naar de tentoonstelling À la campagne. Nu in het Fries Museum. À la campagne. NHA Thuisstudies. Nu met gratis tablet. NHA.nl. NPO Radio 1. Het is 5:30. Fijn dat u luistert naar Nieuws en Co. We gaan naar het NOS Journaal met Jeroen Tjepkema. Bij 1 op de 6 scholen is de ventilatie nog steeds niet op orde. Minister Wiersma voor Onderwijs roept deze ruim 1400 scholen op om dat alsnog te doen voordat corona mogelijk weer opleeft in het najaar. Minister Staghouwer wil volgende week in gesprek met boerenorganisaties. Maar dan moeten ze wel afstand nemen van de protesten van deze week, zegt het ministerie van Landbouw. Het is nog niet zeker of minister Van der Wal bij het gesprek aanwezig is. Vanavond is er een debat in de Tweede Kamer over de boerenprotesten. Het wordt in Europa moeilijker voor criminelen om misbruik te maken van cryptomunten. Het Europese parlement en de lidstaten zijn het eens over een wetsvoorstel dat witwassen via cryptomunten tegen moet gaan. Door de nieuwe wet worden transacties transparanter en zijn ze beter te traceren. En minister Ollongren van Defensie heeft tijdens de NAVO-top in Madrid de Turkse president Erdogan aangeboden om mijnenvegers te leveren. Op deze manier kan Turkije mijnen onschadelijk maken voor de Oekraïnse kust in de Zwarte Zee. Hiermee hoopt de minister dat Oekraïne op korte termijn weer meer graan kan exporteren. En wij gaan naar de verkeersinformatie met Helene Geest. De meeste files staan in Brabant en bij Rotterdam. Het is iets minder druk dan anders op donderdag, maar er zijn wel wat uitschieters bij. Zoals de vertraging op de A16 van Breda naar Rotterdam, die is fors. Tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt Terbrechtseplein staat namelijk een file van 11 kilometer. En de vertraging is daar ruim 20 minuten. Op de A58 van Bergen op Zoom naar Breda tussen Zeggen en Etten-Leur 8 kilometer file en een kwartier tijdverlies. Daar gaat het juist wat beter, want er was lange tijd een rijstrook dicht door een oliespoor, maar dat is inmiddels opgeruimd. Ook op de A58, maar dan op het stuk van Eindhoven naar Tilburg tussen Best en Moergestel, 20 minuten oponthoud na een ongeluk. Ook daar zijn alle rijstroken weer vrij. En er is een ongeluk gebeurd ook in Brabant. Op de A59 knopen Zonzeel Den Bosch bij Waspik. Dat kost je vanaf Maden nu een kwartier. En wij gaan naar het weer, Marco Verhoef. Ja, wat gaan we vandaag nog verwachten qua weer? Ja, we zitten eigenlijk een beetje in de mangel, want in het noordoosten en uiterste oosten vallen een paar stevige buien met de onweer erbij. In het zuidwesten regent het al een tijdje. En die zone, die regenzone, die trekt de komende uren langzaam verder het land in. En dat betekent dat het op meer plaatsen nat gaat worden. En hoe verder je naar het oosten en noordoosten komt, hoe groter de kans dat daar dan nog onweer bij zit. Uiteindelijk gaat die zone wel overtrekken. Ik denk dat het laat in de avond, begin van de nacht, al droog begint te worden in Zeeland. En aan het eind van de nacht is het dat eigenlijk ook al in Groningen. Dus dan zijn we van deze zone af. Die is wel de begrenzing van de warme lucht waar we vandaag in zaten en ook gisteren. Dus die is voorbij. Ja, de koelere lucht voor morgen. Maar goed, 19 tot 22 graden, dat klinkt allemaal nog prima. En het weerbeeld is morgen ook best vriendelijk, want in de loop van de dag komt er steeds meer zon. In de ochtend een enkele bui in het zuidwesten. In de loop van de dag dan misschien ook in het binnenland, maar die kansen worden allemaal kleiner en kleiner. En geleidelijk aan wordt het inderdaad vrij zonnig. Wel een matige wind erbij uit het zuidwesten, maar het is zeker geen onaardige dag. En het weekend, dat ligt natuurlijk ook dichtbij nu. Ja, het weekend komt eraan en dat laat toch wel weer een wat Hollands zomers plaatje zien. Voor echt zomerweer denk ik aan 25 graden. Nou, dat gaat waarschijnlijk net niet lukken, maar 20 tot 24, prima temperaturen. Veel ruimte voor de zon. Zaterdag is het sowieso droog. En zondag, nou, als er een buitje valt, is het maar een heel klein exemplaar die ook kort duurt. Dus daar maak ik me ook niet al te veel zorgen over. Goed, dankjewel. Schat? Ja, lieverd, is er wat? Nou, je zit in mijn stoel. Ja, heerlijk zit hij, hè? Wil jij ook zo lekker zitten? Nu bij Prominent 400 tot 1000 euro inruilkorting op al onze stoelen en banken. Kom dus snel langs in een van onze winkels of kijk op prominent.nu en maak een afspraak. Wegens succes verlengd, Alfons Mucha in Kunstmuseum Den Haag. Zijn sierlijke lijnen en weelderige motieven vormden het hart van de Parijse Art Nouveau. Te zien tot en met 4 september. Koop nu je kaarten op kunstmuseum.nl. Wil jij pianoles van Cor Bakker? Doe dan de gratis proefles op pianospelenmetcor.nl. Ons woonveilig alarmsysteem beveiligt dag en nacht tegen inbraak en tegen brand. Want ons alarmsysteem hebben we uitgebreid met slimme rookmelders. Die zijn vanaf 1 juli verplicht. Kies ook voor woonveilig met slimme rookmelders. Woon slim. Woon veilig. Waarom zou jij overstappen naar Promovendum? Voor onze ruime voorwaarden, de goede service of omdat we je huidige autopremie met 25% verlagen? Nu gratis slimme rookmelders bij het Woonveilig Startpakket. Kijk op woonveilig.nl. Jouw autopremie is bij ons 25% lager. Overtuig jezelf en ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. De overstap regelen wij voor je. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Supersnel kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Maatwerkkozijnen, deuren en schuifpuien van hout, aluminium en kunststof. Vergelijk en bestel op toeleveringonline.nl. Ken je dat gevoel dat alles gewoon perfect voor elkaar is? Ja, als mijn 300 sportscholen bijvoorbeeld op tijd zijn bevoorraad. Juist, je leverancier gebruikt Salesforce Customer 360. Het verenigt teams rond sportschoolhouders zoals jij voor wauw-momenten zoals... Wanneer nieuwe gewichten binnenkomen in de juiste kleur blauw. Ja, en die leuke handdoeken? Zo zacht, zo stevig. Met één klik geregeld. Wauw. Verenig je teams en verras je klanten. Ga naar salesforce.com/nl/360. Als zakelijke klant betaal je kozijnen nu ook achteraf. Toeleveringonline.nl. Dit is Tot half zeven. Nieuws en Co. Ja, welkom terug bij Nieuws en Co. We gaan eerst weer even naar Wimbledon. Want Marcella, jij vertelde net dat Kerkhoven zo goed uit de startblokken was gekomen. Hoe gaat het nu? Ja, 4-2 stond ze voor. Het ging heerlijk. Swiatek moest er echt een beetje inkomen. Maar goed, dat kwam ze uiteindelijk wel. Ze is niet voor niets nummer 1 van de wereld. Dus de Poolse gaat er met de setwinst vandoor. 6-4. Maar toch is het mooi om te zien hoe Leslie Patinawa Kerkhoven staat te genieten. Gisteren zou ze op het vliegtuig naar huis zijn gestapt. Maar ze is er gewoon nog in die tweede ronde. Prachtige baan, baan 1. Het gras is kort geknipt. Waarschijnlijk de beste grasbaan waar ze ooit op heeft gespeeld. Dus je ziet ook hoe lekker ze staat te spelen. Kijken of ze nog wat kan doen in die tweede set. Het is 6-4 dus voor Swiatek en 1-0 voor de Polsen. De huidige uitbraak van vogelgriep is de grootste seizoensepidemie ooit in Europa, zegt de Europese Voedsel- en Warenautoriteit, EFSA, zojuist. Naast de pluimveesector worden ook wilde vogels hard getroffen. De autoriteit telde ruim 2700 uitbraken bij wilde vogels. Wat gebeurt er in Nederland om de schade te beperken? Ik praat erover met Mardik Leopold, zeebioloog en sternonderzoeker van Wageningen Marine Research. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, u heeft het rapport van de EFSA al deels kunnen bekijken. Wat viel u op? Nou, de aantallen. Het zijn echt ongelofelijke hoeveelheden vogels die aan alle kanten besmet raken en omvallen over een heel groot soortenspectrum. En dat varieert echt van pelikanen in Griekenland tot grote stengels op Texel. En heel veel dingen daartussen. En het seizoen wordt steeds breder. Welk seizoen bedoelt u? Het vogelgriepseizoen? Het griepseizoen van de vogelgriep, ja. Dus vroeger was dat iets van de winter, met trekvogels. En als de trekvogels weer verdwenen, dan verdween de vogelgriep met de trekvogels mee. En was het hier weer rustig. Maar dat seizoen wordt steeds breder. En dat overlapt nu met het broedseizoen. Waardoor dus ook onze broedvogels in Nederland, maar ook in andere landen, hiermee in aanraking komen. Ja, en eenmaal in een kolonie van broedvogels, waar die vogels vlak op elkaar zitten, daar gaat dat virus natuurlijk als een lopend vuur doorheen. Bent u bezorgd? Een heel groot aantal slachtoffers. Ja, ik ben heel bezorgd. We hebben op Texel en trouwens ook in Zeeland hebben we hele kolonies van grote sterns weggevaagd zien worden. Ja. Er is eigenlijk niks meer van over. Duizenden vogels, nu is het nul. Het trekseizoen staat weer voor de deur. Straks komen de steltlopers uit het hoge noorden komen naar de Waddenzee en naar de Delta. Mm-hmm. En die komen hier in een zwaar besmet terrein terecht. En ja, dan praat je niet meer over tienduizenden vogels, maar over honderdduizenden vogels die daarmee in aanraking komen. Zo. Dus ja, ik maak me wel zorgen. En begrijpen we hoe het komt dat die uitbraken dus steeds erger worden en ook in een langere periode eigenlijk in het jaar? Ja, het lijkt wel of het virus leert. En dat doet het natuurlijk in overdrachtelijke zin. Het evolueert misschien wel. En het wordt steeds beter in het besmetten van steeds meer soorten vogels. Het virus is ooit zijn carrière begonnen in ganzen en eenden in China. En het zat toen echt nog in de gehouden vogels, zoals dat dan heet. Maar is naar buiten gegaan, heeft trekvogels besmet. En het is de wereld overgegaan. Ja, en virussen die evolueren, die muteren en die worden steeds beter in het besmetten van nieuwe gastheren. Ja. En ja, nu waren wij aan de beurt in Nederland. Ja, laten we even teruggaan inderdaad naar die grote sterns die hier in Nederland hard worden getroffen. Onze verslaggever Joost-Fien Treje was 2 weken geleden bij u op Texel, waar dus die uitbraak gaande was. Hoe is het nu in uw kolonie? Nou, dat was een kolonie, daar waren 3200 broedparen bovenop elkaar. Mm-hmm. Een klein gebiedje. Er is er nu nog één van over. Eén. Er is één jong groot geworden. En dat is dus, ja, dat is een soort freak, is dat, hè? Dat is de enige die... Hij moet besmet zijn, dat ene jong, want die zit gewoon tussen al die anderen. En we hebben daar echt duizenden vogels dood opgeraapt. Maar die is niet besmet, dus die is blijkbaar immuun. En sterker nog, zijn beide ouders moeten ook immuun zijn. Want met alleen twee ouders kun je als jong groot worden. Dus ja, er is dus één paar wat één jong heeft grootgebracht van 3200. Dat is ongeveer de situatie. Wauw. En ik begrijp dat jullie nu al anders met uitbraken in kolonies omgaan dan eerder dit seizoen. Wat is het verschil? Nou, kijk, wij werden natuurlijk ook overvallen. Hè? Dus we moesten ook eventjes bedenken van wat doe je daar nu mee? En we zijn op een gegeven moment afgestapt van het idee dat je die vogels het beste met rust kunt laten. Met broedvogels mag je ook helemaal niet verstoren volgens de wet. Maar ja, nood breekt wet. Dus op een gegeven moment zijn we de dode vogels uit de kolonie gaan weghalen. En dat heeft de zaak wel wat vertraagd. Vooral de vogels die naast de grote sterns broeden, kokmeeuwen, visdiefjes, die redden het nog wel. Mm-hmm. Is ook sterfte, maar die brengen wel jongen groot. Grote sterns waren we gewoon eigenlijk te laat. Want toen we begonnen met opruimen van dode vogels, hadden we er al tientallen per dag. En er zijn er dus nog vele tientallen meer, die zijn al besmet, maar die vliegen nog. En die pak je dan niet, die komen 2 dagen later. En dan ben je dus eigenlijk te laat. Dus voor volgend jaar betekent dat, als het terug zou komen, dat je dan bij de eerste dode vogel meteen de kolonie in moet om die weg te halen. En proberen ze uit te stampen, zeg maar. Ja. En wat verwacht u? Verdwijnt de grote stern uit Nederland? Nou, het is niet onmogelijk. Wij hebben op Texel, ik kan alleen van Texel praten, hebben we 3600 vogels dood opgeraapt. Van de ongeveer 10.000 vogels die er waren. Maar die andere 6.500, die zie ik niet meer. Die zijn opgelost, die verdwenen. Dus ik ben bang dat heel veel van die andere vogels die we niet hebben gevonden, dat die gewoon dood in zee liggen ergens. Ja. En dat is een groot deel van al die vogels dood is. Ja, dan wordt het volgend jaar wel heel moeilijk. Hè? Als alle vogels dood zijn, komt er weinig terug. Er zijn natuurlijk al wel andere plekken waar nog vogels zijn. Er zijn jonge vogels die in Afrika zijn gebleven. Die komen nog niet meteen terug de eerste 2 jaar. Dus die komen straks, maar ja, die komen wel in een soort woestijn. En dan is maar de vraag of ze er zin in hebben om hier nog te gaan broeden. Goed, een alarmerend verhaal dus. Dank voor deze toelichting, Mardik Leopold, zeebioloog en sternonderzoeker van Wageningen Marine Research. De Utrechtse burgemeester Sharon Dijksma is benoemd tot speciaal gezant voor het stedennetwerk van de Verenigde Naties. Dat gebeurde vandaag in aanloop naar de klimaatconferentie in Sharm el-Sheikh later dit jaar. De komende tijd zet ze zich samen met andere gezanten in voor een vertegenwoordiging van steden bij het opstellen van nieuwe klimaatafspraken. Mevrouw Dijksma, wat gaat u binnen deze rol doen? Nou, wat wij gaan doen is eigenlijk het belang van steden voor het behalen van de afspraken uit het Parijse Klimaatakkoord naar voren brengen. En we hopen echt dat het lukt om steden niet alleen veel meer te betrekken bij de uitvoering en het bepalen van het beleid, maar hen ook veel directer toegang te laten krijgen tot bijvoorbeeld fondsen. En uiteindelijk daarmee ook ervoor te zorgen dat we die afspraken gaan halen, want het ziet er echt slecht uit. Het ziet er slecht uit. En welke rol kunnen steden dan spelen in de aanpakken van de klimaatcrisis? Steden zijn cruciaal in het aanpakken van de klimaatcrisis. Bijvoorbeeld het verduurzamen van de mobiliteit. Dat gebeurt in steden. Het aanpassen van ook huizen om ze energie neutraal te maken. Dat gebeurt in de steden. Er is dus eigenlijk een enorm grote agenda die in de steden plaatsvindt. En als je niet samenwerkt met nationale overheden, dan merk je eigenlijk dat het dus heel lastig zal worden om daadwerkelijk ook aan die afspraken te kunnen voldoen. En merken jullie dat de invloed van de oorlog die in Oekraïne nu aan de hand is op dit steden, op dit netwerk? Ja, zeker. Kijk, heel veel mensen maken zich daar heel veel zorgen over. Niet alleen vanuit humanitaire redenen, verschrikkelijke beelden die we zien, de enorme hoeveelheden slachtoffers. Maar je merkt nu ook al in bijvoorbeeld Europa en wereldwijd de effecten. Voedselprijzen die stijgen, energieprijzen die eigenlijk door het dak gaan. En je merkt dat nationale overheden daarbij eigenlijk bijna weer een stap terug in de tijd willen zetten. Dus de kolencentrales maar weer aan gaan doen. Of bijvoorbeeld nadenken over minder duurzame vormen van energie. En eigenlijk zeggen de steden, maak nou juist de stap naar voren, verduurzaam nu. Dan maak je de energierekening voor je burgers op termijn juist veel lager. Ja. Dus pak de kans om dat nu aan te pakken. En merk je ook iets van de... Is ook te merken dat de relaties ook op spanning staan? Want ik weet niet of Rusland bijvoorbeeld ook betrokken is bij dit stedennetwerk. We hebben eerder in een bijeenkomst in Genève echt gemerkt dat daar inderdaad heel veel spanning op staat. Omdat daar ook de Russische overheid eigenlijk voortdurend haar zendtijd gebruikte om datgene wat in Oekraïne gaande is ter discussie te stellen. En van dit forum heb ik daar gewoon minder gemerkt. Maar internationaal is die spanning natuurlijk heel erg aanwezig. En ja, de kans dat bijvoorbeeld de Russen ook zo'n klimaatconferentie boycotten of dat ze daar de boel op scherp zetten, ook in politieke zin, ja, die is wel aanwezig. Ja. En tenslotte, wat hoopt u te bereiken met deze positie? Nou, wat ik hoop en wat ik ga doen is heel veel ministers wereldwijd ervan te overtuigen dat ze hun burgemeesters ook een veel prominentere plek geven aan de onderhandelingstafel over het klimaatbeleid. En dat steden ook meer toegang krijgen tot bijvoorbeeld fondsen, tot expertise en menskracht om datgene wat zij moeten doen om het Parijsakkoord uit te voeren ook daadwerkelijk voor elkaar te krijgen. En die bewustwording is van heel groot belang en we werken toe in Cairo naar hopelijk een hele grote conferentie ook over verstedelijking en duurzame steden en wat zij kunnen doen om het Parijsakkoord uiteindelijk ook letterlijk thuis te brengen. Dank u wel, burgemeester Sharon Dijksma. En dan gaan we naar de verkeersinformatie bij Helene Geest. Er zijn heel weinig bijzonderheden op de weg, wel wat lange files en dan vooral bij Rotterdam, want daar is het ook heel slecht weer op het moment. De langste file op dit moment op de A13 Den Haag-Rotterdam tussen knooppunt Prins Klausplein en Rotterdam Overschie. Daar staat namelijk 13 kilometer file. De vertraging is 25 minuten. Er is meer nieuws. Kiezen mogen ze niet, maar in Almere mogen mensen wel meedenken over hun nieuwe burgemeester. Ze mogen een vragenlijst invullen en die moet dan weer tot een bepaald profiel leiden, zegt dit raadslid. Het idee is dat er 10 vragen inkomen, dat je kunt aangeven of je dat helemaal mee eens bent of dat je het er niet mee eens bent. En uiteindelijk leidt die uitslag tot een bepaald profiel van de burgemeester, wat wij meenemen voor de profielschets. Maandag komt die vragenlijst online. In Almere is een vacature sinds Frank Weerwind minister voor rechtsbescherming is geworden. Ank Bijleveld is nu waarnemend burgemeester. Om scholen met ventilatieproblemen te helpen gaat onderwijsminister Wiersma 140 miljoen euro investeren in het verbeteren daarvan. In Eindhoven pakken ze het net even anders aan. In de strijd tegen corona komt de gemeente met een nieuwe troef. Eindhoven investeert 700.000 euro in speciale UV-lampen die het coronavirus zouden moeten doden. Aan de telefoon heb ik wethouder Stijn Steenbakkers. Goedemiddag. Een hele goede middag. Ja, zijn UV-lampen de oplossing tegen corona? Nou, ze kunnen een oplossing zijn en ook een hele snelle oplossing. Wat soms nog een beetje ontbreekt bij het ventilatievraagstuk. Aha. En hoe is deze? Hoe werkt deze aanpak precies? Nou goed, kijk, in Eindhoven natuurlijk bekend überhaupt van het licht. En wij hebben dit bij een werkbezoek aan Signify zitten ideeën opgekomen. Sorry, dat versta ik even niet. Signify, wat? Signify is een bedrijf, is het oude Philips Lighting eigenlijk. En die maken allerlei lichtoplossingen. En daar zagen wij dit. En dat vonden we eigenlijk een snelle manier om ook in de strijd tegen COVID wat te doen in het onderwijs. En hoe werkt dit? Dit is eigenlijk een plafonnière die je inbrengt. Dus je ziet het niet eens in een geventileerd lokaal. Waar bovenin, waar je ook niet bij kunt, eigenlijk UV-lampen branden. En die eigenlijk in 10 minuten tijd een heel klaslokaal de lucht eigenlijk desinfecteren. Nou, er liggen twee onderzoeken onder van de Universiteit van Boston en Padua. Die eigenlijk zeggen dat in 10 minuten tijd ongeveer 99% van alle bacteriën en schimmels daarmee gedood worden. Dat is gewoon een systeem dat je heel snel kunt installeren en kopen. Dus daar hoef je niet een bouwbedrijf voor aan te nemen om gebouwelijke aanpassingen te doen. Want dat is een beetje het nadeel bij de ventilatie. Dat langer duurt en dat het moeilijk is ook om dat aanbesteed te krijgen. Ja, en wordt dit op dit moment al gebruikt? Want dit is dan het wordt onderzocht bij universiteiten, twee. Maar wordt het ook al ergens anders gebruikt? Nou, het is onderzocht en daarin is dus uitgekomen bij die universiteiten dat dit werkt in geventileerde klaslokalen. En in Hamburg is recent zijn 7500 lokalen hiermee voorzien. En verder heel klein. Maar dit is eigenlijk de eerste echte grote toepassing in Nederland hiervan. Dus wij gaan 700 klaslokalen hier in Eindhoven mee doen. Ja, en is het niet gevaarlijk, UV-lampen met die straling? Je verbrandt je dan niet binnen een paar minuten? Nou ja, UV-lampen moet je natuurlijk niet te dichtbij komen, maar we gebruiken het op heel veel plekken al in Nederland. Het is ook aan zich is UV geen nieuwe techniek. Voor drinkwater, om dat schoon te maken, bij de NS. Op heel veel plekken wordt het al, bij de GGD zelfs hangt het. Ja. Dus je moet het wel veilig doen. En hoe doe je dat veilig? Nou, bijvoorbeeld omdat dit gewoon boven het plafond zit. Dus je komt er niet eens bij. En het hoeft ook niet non-stop aan te staan. Kan wel. En het wordt in het apparaat ook nog eens beschermd met lamellen. Dus je ziet het niet. Je kunt er niet bij. En we hebben ook aan de schoolbesturen zelf gevraagd, die hier natuurlijk gebruik van gaan maken. Ja, doe het alleen als je het verantwoord en veilig vindt. Nou, dat vinden zij ook allemaal. En de gemeente verleent eigenlijk de subsidie voor de aanschaf. En de scholen moeten het onderhouden. Oké. En dit is nu een initiatief van de gemeente Eindhoven. Zou het Rijk hier ook een rol in moeten spelen? Ja, ik denk absoluut. Kijk, aan de ene kant zien we minister Kuipers terecht roepen, kom met sectorplannen, ben klaar voor een uitbraak. Nou, we zitten nu met weer forse cijfers en we willen met z'n allen niet dat dat thuisonderwijs er weer komt en het onderwijs dicht moet. Ja, dan moet je snel iets doen. Ja, natuurlijk zit hier altijd een onzekerheidsfactor aan, hè, want het is niet al 100 jaar geprobeerd in klaslokalen. Maar één ding, ja, er is niet echt een alternatief. Hè. Het ventileren is hartstikke goed, dus daar moeten we ook vooral mee doorgaan. Vooral dit in combinatie met ventileren. Mm-hmm. Maar het is gewoon niet snel genoeg, ben ik bang. Ja. Dus ja, ik denk echt dat ook het ministerie moet gaan kijken om dit te doen. En ik heb inmiddels een uitnodiging van de minister ontvangen om hier ook met het RIVM over te spreken. Oké, en wanneer verwacht u de eerste lampen te kunnen plaatsen? Ja, we verwachten eigenlijk al heel snel. Dus we hebben het nu bewust uitgebracht, zodat in de zomervakantie alles geïnstalleerd kan worden. Zodat echt in het najaar, dat mocht het coronavirus weer opladen, dat we dan meteen voorzien zijn. En dat die 700 klaslokalen van deze belichting voorzien zijn. Goed, dank u wel. Wethouder Stijn Steenbakkers van de gemeente Eindhoven. Ja, en dan weer even kijken bij Wimbledon. Leslie Kerkhoven op de baan tegen de nummer 1 van de wereld. Marcella, kan ze nog stunten? Wordt moeilijk, maar ja, ze houdt toch wel knap stand ook in de tweede set. 6-4 en 3-2 voor die nummer 1, Iga Świątek. Maar wat wel duidelijk wordt in deze wedstrijd, als je een beetje druk zet, zoals Kerkhoven heel goed doet, ja, dan is de Poolse nummer 1 toch niet zo onoverwinnelijk als ze dat dit jaar was. Met haar 36 ongeslagen wedstrijden op rij. Ze is echt de speelster, de grote topfavoriete in dit toernooi. Maar Kerkhoven, zelf slechts 135 op de wereldranglijst, ja, die blijft gewoon knap bij. Of ze het gaat winnen, ik denk het niet. Maar ze geeft hier toch wel een heel mooi visitekaartje af. 6-4, 3-2 dus voor Świątek als Kerkhoven serveert. De 5 voor 6. Ik heb weer een overzicht van het meest opvallende nieuws van vandaag. We beginnen met nummer 5. Vandaag komt de Nederlandse comedy Bombini 3 uit. Een vervolg op de succesvolle delen 1 en 2... die in totaal 1,5 miljoen bezoekers hebben getrokken. Daarmee is het een van de meest succesvolle Nederlandse filmreeksen van de afgelopen decennia. Met in de hoofdrol komiek Jandino Aspraat over het wel en wee rond kiprestaurant FC Kip. Hallo. Wanneer je klaar bent met wapperen, zou je de deur ook kunnen dichtmaken? Want ik krijg brochiets op mijn doos. Robertico doet zich voor als eigenaar van FC Kip, eigendom van zijn tante Judeska, en verkoopt het zonder haar medeweten aan de Amerikaanse fastfood gigant Wicked Chicken. Zijn tante zit ondertussen in New York. Eens zien of deel 3 ook in de smaak valt. 4. Je werd ermee overspoeld de laatste maanden, BN'ers in gokreclames. Maar dat is vanaf nu verleden tijd. Mag niet meer. Oud-voetballer Andy van der Meijden verdiende daar de afgelopen maanden flink wat geld aan. Maar dat is nu voorbij, zegt hij tegen het AD. Hoeveel hij precies misloopt, wil hij niet zeggen. Maar het gaat sowieso om tienduizenden euro's. Van der Meijden snapt dat er wordt ingegrepen, maar kon het toch niet laten om er nog even een grapje aan te wijden. Ik quote, ze pakken mij mijn brood af en nu ga ik ook de snelweg blokkeren. Een tractor heb ik niet, wel een grasmaaier. Nou, succes, Andy. 3. Koningin Maxima is nog maar net terug van een staatsbezoek in Oostenrijk. En gelijk, vanmorgen was ze alweer aan het werk. In Tilburg borduurde ze mee aan de nieuwe gordijnen van Huis ten Bosch. In het land werken handwerkliefhebbers daaraan mee. Zo ook in Tilburg, waar Maxima even meehielp. Het is geweldig, maar het is niet mijn eerste keer. Ik probeer zoveel mogelijk groepen even te bezoeken en mee te gaan borduren. En kreeg ik wel geborduurd, want anders kom ik niet aan toe. Maxima kwam ook nog met een scoopje. Ze vertelde dat ook haar dochters heel goed zijn in borduren. 2. Morgen is het 1 juli en dat is traditiegetrouw ook een dag waarbij nieuwe wetten en regels ingaan. Zo is het vanaf morgen verplicht om een rookmelder in huis te hebben. Verhuurders zijn daarom nog hard bezig om de rookmelders bij hun huurders te plaatsen. Ik vind het toch wel belangrijk dat we een rookmelder hebben, want er gebeuren zoveel ongelukken. En vooral met oudere mensen, ook jongen, maar met die ouderen die horen dat niet zo. Of ze letten niet op of ze vallen in slaap. Het is nog maar de vraag of het op tijd gaat lukken in de regio Den Haag, want ze hebben corporaties al aangegeven grote moeite te hebben. De reden, de oorlog in Oekraïne. Veel van de bestelde rookmelders komen uit een Oekraïnse fabriek en die export heeft de nodige vertraging opgelopen. 1. Ja, dan nog even naar de wereldleiders van dit moment, want eerder deze week was de sfeer al erg jolig bij de G7-top. De Britse premier Boris Johnson en zijn Canadese ambtgenoot Justin Trudeau namen de Russische president Poetin flink op de hak. Want kennen jullie de foto nog waarbij Poetin met ontbloot bovenlijf op een paard zit? Johnson en Trudeau drijven er graag de spot mee. Ja, hij zei dus tougher than Putin. Poetin reageerde vandaag op de grappen. Я не знаю, как они хотели раздеться, до пояса либо ниже пояса, но думаю, что это было бы отвратительный зрелище. Hij zegt, ik weet niet hoe ze zich wilden uitkleden tot aan de taille of onder de taille, maar ik denk dat het een walgelijk zicht zou zijn. Aldus de Russische president Poetin in reactie op de grappen en grollen van de Britse en Canadese premiers in zijn richting. Ja, kleuters met nucleaire wapens, zou je kunnen zeggen. En meteen na 6 uur, de NAVO-top zit erop. Daar ging het natuurlijk over de dreiging van de Russen. Maar ook China werd bestempeld als een serieuze uitdaging. Wat hebben de NAVO-landen van China te vrezen? NPO Radio 1 Sportzomer van 2022. Tennis op Wimbledon. 40-0, hier komt het matchpoint. Service is goed. Maakt hij hem af? Ja, hij maakt hem af. Ha! De Tour van dag tot dag. 10 kilometer voor de streep. Wat gaat dat tempo omhoog? Vanaf 1 juli in NOS Radio Tour de France. Nou gaan ze aanzetten op dat valse plat. En vanaf 6 juli... Miedema van de Donk is mee. Miedema! Volgen we Oranje op het EK vrouwenvoetbal. Dat kan niet meer mis. Viviane Miedema. De NPO Radio 1 Sportzomer van 2022. Je wordt er emotioneel van. Het is onvoorstelbaar. NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Stof. Fijnstof. Een groot probleem in de logistieke en industriële sector. Stof. Het zorgt voor verstoring van de processen en voor een verhoogd ziekteverzuim. Reken af met stofoverlast. Met industriële luchtreinigers van Euromeet. Kijk op euromeet.com. Had u een DSB spaarrekening? Let dan even goed op. Schat, post voor je. Het is in ieder geval geen blauwe envelop. Dat scheelt alweer. Oranje envelop in de bus? Dan ontvangt u mogelijk nog rente. Oh nou, dat gaan we meteen even checken, toch? Geen envelop, maar wel ooit gespaard per DSB? Check rente.dsb.nl om te zien of en hoeveel rente u mogelijk nog ontvangt. Oh, daar hadden we niet meer op gerekend. Bespaar op energiekosten, schoonmaakkosten en ziekteverzuim met luchtreinigers van Euromeet. Check rente.dsb.nl om te zien of en hoeveel rente u mogelijk nog ontvangt. Kies je folders.nl. Bepaal zelf welke actiefolders voor jou interessant zijn en die je wekelijks in de brievenbus wilt krijgen. Regel het nu binnen 2 minuutjes op kiesjefolders.nl. Ik ben Patricia van zorgorganisatie Activiet. VEGO helpt onze medewerkers om de best mogelijke zorg te bieden en veilig en verantwoord hun onmisbare werk te kunnen blijven doen. Noodzakelijke hulpmiddelen zorgen voor comfort en ondersteuning bij onze cliënten thuis en bij de bewoners in de verpleeghuizen van Activiet. Dankjewel VEGO, samen zorgen we ervoor. Voor mijn overstok heb ik nog een verkoopoptie extra. Die veil ik bij BVA. Inboedels, showroommodellen, ex-verhuurapparatuur of wat dan ook. Met snel resultaat en voor nog een verrassend mooie som, veil je het op bvaauctions.com. BVA. Altijd wat te bieden. Als je een auto koopt, koop je ook potentiële conflicten. Ik heb er laatst een gekocht. APK is nog geldig en de prijs was goed. Volgens de verkoper loopt hij als een zonnetje. Maar dat klopt iets niet. Gelukkig ben ik verzekerd bij ARAG, want die kan ik altijd bellen voor een luisterend oor en de beste juridische hulp. Goedemiddag, met Mehmet van ARAG. Hoe is het met u? Met ARAG kan je op het recht vertrouwen. ARAG, juridisch probleemoplossers. Zes uur. NPO Radio 1. Nadia Moussaïd. In het laatste half uur van Nieuws & Co. China is door de NAVO bestempeld als een serieuze uitdaging. Waarom verlegt de NAVO plotseling de focus naar de Chinezen? En in Den Haag stonden Shell en de NAM voor de enquêtecommissie die de gaswinning in Groningen onderzoekt. Nu eerst het NOS Journaal met Jeroen Tjepkema. Minister Staghouwer van Landbouw wil volgende week een gesprek met boerenorganisaties. Die moeten dan wel de protestacties van deze week afkeuren, zegt hij. De inzet van het gesprek is de toekomst van de landbouw. Staghouwer wil de agrarische sector duidelijk maken wat het kabinet te bieden heeft en hoe dat in de praktijk gaat uitpakken. Voorzitter Datema van Boeren en Natuur wil graag een open gesprek. We moeten uit die visieuze cirkel. En volgens mij begint dat ermee dat we van beide kanten erkennen naar elkaar van goh, zo moet het niet. We hebben in het verleden aan beide kanten denk ik dingen gezegd en gedaan waar we misschien wel spijt van hebben, of spijt van zouden moeten hebben in ieder geval. Want we begrijpen allemaal dat er grote uitdagingen liggen en problemen liggen die opgelost moeten worden. En die kunnen we alleen maar oplossen als we met elkaar aan tafel het gesprek gaan voeren. Vanavond debatteert de Kamer over de uit de hand gelopen boerenacties. Onderwijsminister Wiersma trekt 140 miljoen euro extra uit voor verbetering van ventilatie in schoolgebouwen. In 1400 scholen, dat is 1 op de 6, is de ventilatie nog niet op orde. Wiersma vindt dat zorgelijk omdat in het najaar corona mogelijk weer de kop opsteekt. Bedrijven kunnen met een eenmalige flinke loonsverhoging de economische scheefgroei rechttrekken. Volgens het Centraal Planbureau kunnen de bedrijven dat ook doen omdat ze door de hoge inflatie soms zelf meer winst maken. Het planbureau roept de bedrijven op om die hogere loonkosten van hun winsten af te trekken. Als ze doorberekenen door de producten of diensten duurder te maken, ontstaat er weer nieuwe inflatie en hebben de werknemers niets aan het hogere loon. Drie complotdenkers zijn veroordeeld tot gevangenisstraffen tot 18 maanden voor bedreiging van premier Rutte en RIVM-baas Van Dissel. De complotdenkers verspreiden verhalen over satanisch kindermisbruik door Van Dissel in Bodegraven. Naar aanleiding van die complotverhalen legden mensen vorig jaar in Bodegraven bloemen op graven van kinderen. De Voedsel- en Warenautoriteit heeft een slachterij in de provincie Utrecht stilgelegd omdat daar dieren werden mishandeld. Op camerabeelden was te zien dat een medewerker schapen schopte en op ze ging staan. De politie heeft een Amber Alert uitgedaan voor een meisje van 13 uit Lelystad. Ze heet Marley en is volgens de politie om ongeveer 9 uur vanochtend vanaf haar school weggefietst. En sindsdien is ze vermist. Marley is 1,68 meter en op het moment van verdwijnen droeg ze een lange blauwe jurk met bruine bloemen erop. Minister Ollongren van Defensie heeft tijdens de NAVO-top in Madrid de Turkse president Erdogan aangeboden om mijnenvegers te leveren. Op deze manier kan Turkije mijnen onschadelijk maken voor de Oekraïnse kust in de Zwarte Zee. Hiermee hoopt de minister dat de Oekraïne op korte termijn weer meer graan kan exporteren. Het is dringend, hè? De tijd dringt gewoon. Want de oogst komt eraan. Die silo's die moeten leeg worden gehaald. Het moet nu gebeuren. De VN bemoeit zich er actief mee. Turkije is er heel druk mee bezig. En het is zo belangrijk. Ik durf niet te zeggen of het gaat lukken, maar we moeten er in ieder geval alles aan doen. Voorwaarde is dat Rusland, dat nu controle heeft over de Oekraïnse kust, veiligheidsgaranties kan bieden. De commissie die de parlementaire enquête over de coronacrisis gaat voorbereiden komt woensdag voor het eerst bijeen. Dan wordt ook de voorzitter gekozen. In de voorbereidingscommissie zitten 9 Tweede Kamerleden. Onder hen zijn oud-Kamervoorzitter Ariep, Pepijn van Houwelingen van Forum voor Democratie en Kamerlid Omtzigt. De leden vormen waarschijnlijk ook de uiteindelijke enquêtecommissie. Doel van de commissie is alle aspecten van het coronabeleid te onderzoeken. In de Verenigde Arabische Emiraten kunnen klanten van Amazon niet meer naar regenboogvlag zoeken. Amazon heeft trefwoorden als Pride en LHBTI verwijderd onder druk van de strenge islamitische overheid, meldt de New York Times. De regering dreigde Amazon met sancties. Het weer vanuit het zuiden buien. In het noorden en oosten is er kans op onweer, hagel en windstoten. Vannacht is het een graad of 13. Morgen geregeld zon, een enkele bui en ongeveer 20 graden. En bij de ANWB zit voor ons Helene de Geest. Hoe is het op de weg, Helene? Ja, de files die worden eigenlijk al korter. Het staat nog maar 250 kilometer nu. Dus het gaat de goede kant op. En de meeste files leveren ook niet meer dan een minuut of 10 vertraging op. Er zijn 4 uitzonderingen. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch heb je een kwartier tijdverlies tussen Culemborg en Knoopendel. Er staat ook een kwartier in de file op de A4 Amsterdam-Den Haag tussen Roelevarensveen en Zoeterwoude-Dorp. Op de A15 Rotterdam richting Gorkum tussen Alblasserdam en Gorkum. 10 kilometer file en ook een kwartier oponthoud. En de laatste bij Eindhoven levert ook een kwartier vertraging op. Hij staat op de randweg van Eindhoven, de N2, richting het zuiden. Tussen de afrit Hightech Campus en Leenderheide 3 kilometer. Ster. In de ban van de Ararat dompel je onder in de fascinerende cultuur van Armenië. Archeologische topstukken uit Jerevan. En een reliek van de Ark van Noach. Nu te zien in het Drents Museum. Bij Uitgekookt koken we vers voor jou. Dus geen tijd om zelf te koken? Haal dan de gezonde maaltijden van Uitgekookt in huis. Elke week koken wij voor duizenden tevreden klanten. Die geven ons een 9,2. Probeer het zelf ook. Uitgekookt.nl. Lekker, gezond en lekker makkelijk. NOW-subsidie ontvangen? Speciaal voor werkgevers heeft UWV de NOW-checker ontwikkeld. Deze biedt direct inzicht in uw NOW-financiën en geeft aan wanneer u wat moet doen. Ga naar uwv.nl/NOW-checker. Zomervakantie. Heb jij al plannen gemaakt? Belsimpel helpt je om, wat je plan ook is, zorgeloos te kunnen genieten. Daar vind je namelijk het KPN Unlimited abonnement. Dat is onbeperkt internet op het betrouwbare netwerk van KPN. Nu extra voordelig. Bijvoorbeeld in combinatie met de iPhone 13. Geniet ook zorgeloos van je zomer met Belsimpel. Voor inzicht in uw NOW-financiën gaat u naar uwv.nl/NOW-checker. UWV. Oplossingen voor werkgevers. Je bedrijf kan niet zonder het internet. En daar maken cybercriminelen steeds slimmer gebruik van. Bij Nationale Nederlanden kan je nu de cyberrisicocheck doen. Dan weet je binnen 15 minuten wat jouw risico's zijn en hoe jij je bedrijf kunt beschermen. Dus, kom maar op met die digitale toekomst. Onze support heb je. Doe de gratis check op nn.nl/cyber. Of vraag het je adviseur. Hoe houden we onze aarde leefbaar? Zijn we alleen in het heelal? Vragen waar we alles over willen weten. Laat je verwonderen op de tentoonstelling Grote Vragen in Rijksmuseum Boerhaven. Kijk voor meer informatie op rijksmuseumboerhaven.nl. NPO Radio 1. NOS NTR. Voor het eerst focust de NAVO officieel op China. Want al is China niet de vijand, dat is wel dringend nodig, vindt NAVO-secretaris-generaal Jens Stoltenberg. China is not our adversary. But we must be clear-eyed about the serious challenges it represents. Nadia Moussaïd. Nieuws en Co. De NAVO had een vol programma af te werken de afgelopen dagen op de top in Madrid. Extra troepen naar de oostflank, de toetreding van Finland en Zweden en de dreiging die uitgaat van klimaatverandering en cyberaanvallen waren een paar van die grote onderwerpen die op de agenda stonden. NAVO-correspondent Kiesja Hekster in Madrid. Ja, inmiddels is de top afgesloten. Wat heeft hij nou vooral opgeleverd? Ja, je noemde inderdaad al een paar van die grote dingen. Hè? Die toetreding, de uitbreiding, zowel met troepen als militair materieel in het oosten. Meer geld ook om dat allemaal te kunnen doen. En topman Jens Stoltenberg die zei dat het een top geweest is waarbij de NAVO eigenlijk grondig herzien is. Dat er verstrekkende beslissingen genomen zijn om het militair bondgenootschap weer toekomstbestendig te maken. En dat dat nodig was ook, zei Stoltenberg in zijn slotpersconferentie. Want volgens hem maken we op dit moment de gevaar. gevaarlijkste periode in decennia door. Nou, premier Rutte die gaf ook nog een persconferentie na afloop. En die noemde gisteren de top al totaal historisch. Maar vandaag zei hij dat hij dat geen mooi Nederlands vond. Dus vandaag hield hij het op echt historisch. Oké. En waar wij het nog niet over gehad hebben is China. Dat land is op deze top voor het eerst door de NAVO bestempeld als een serieuze uitdaging. Hoe zit dat? Ja, letterlijk staat er in een plan dat ook hier in Madrid is aangenomen. En dan citeer ik eerst even in het Engels dat China's stated ambitions and coercive policies challenge our interests, security and values. Dus China wordt omschreven als een land dat een uitdaging vormt voor de belangen, de veiligheid en de waarden van de NAVO. En ja, waarom is er voor deze formulering gekozen? Er zijn natuurlijk alle grote zorgen, hè, over de mensenrechten situatie, onder meer over de Oeigoeren, over wat China van plan is met Taiwan bijvoorbeeld. Maar ja, tegelijkertijd is China natuurlijk ook een grote handelspartner. En de Amerikanen die hadden eigenlijk wel verder willen gaan en het land China meer bijvoorbeeld echt als bedreiging willen omschrijven. Maar zover willen de Europese NAVO-landen niet gaan. En dus werd dit compromis, die strategische uitdaging. En ik sprak minister van Buitenlandse Zaken Hoekstra daar even over. En ik vroeg hem hoe hij denkt dat China hierop gaat reageren. Dat is uiteindelijk is dat aan de Chinezen. Maar daar heeft u vast van tevoren een inschatting van gemaakt. Ja, maar dat is aan hen. Wij zullen doorgaan met aan de ene kant het zoeken van de dialoog, maar aan de andere kant ook ervoor zorgen dat we een antwoord formuleren op die geopolitieke uitdagingen die zij op onze stoep leggen. We zullen ons blijven uitspreken over mensenrechten, omdat we daar grote zorgen over hebben als Nederland, als EU en met een aantal andere landen. En ik vind dat dat ook recht doet aan de situatie. Het doet recht aan wat er in China aan de hand is. En het doet ook recht aan wat China beoogt op het wereldtoneel. En zeer terecht dat daar ook de NAVO, totaal anders dan 10 jaar geleden, aandacht aan besteedt. Want de situatie vraagt daarom. Dus als China straks niet erom kan lachen, wat ze ongetwijfeld niet kunnen, en boos is, dan zegt u dat moet dan maar? Nee, dan zeg ik, het hoort bij een volwassen relatie dat je over de dingen praat waar je het over eens bent, maar ook over de dingen waar je het fundamenteel over oneens bent en waar je zorgen over hebt. En dan kijk je hoe je daar vervolgens met elkaar toch het gesprek over aan kan gaan. Dankjewel, Kiesja. En ik praat er zo meteen. Oh, ja, sorry. Ga je gang. Heel kort hoor. Ik wilde alleen nog even zeggen dat Hoekstra, hoor je hier, hè, die wil dus blijven praten, hoopt te blijven praten. Maar inmiddels hebben Chinezen natuurlijk ook gereageerd. En die hebben gezegd dat China dit ziet als laster tegen het land, hè, deze omschrijving in dat plan van de NAVO. Mm-hmm. En dat er een scherp antwoord te verwachten kan zijn. Dus dat moeten we afwachten, wat dat dan is, dat antwoord. Aha. Dank, Kiesja. En dan gaan we nu even naar Wimbledon. Straks praat ik dus door over China. Op Wimbledon staat Leslie Kerkhoven op de baan tegen de nummer 1 van de wereld, Marcella. Ja, ik zei net nog van, nou, dat ze gaat winnen, dat lijkt me toch wel sterk. Maar ja, ze wint wel de tweede set. Dus wow, ze blijft verrassen. Eerste set 6-4 Swiatek. Tweede set Patinawa Kerkhoven met 6-4. En die break in de zevende game, dat wekte zelfs wat irritatie op bij de nummer 1 van de wereld. Het waait een beetje op baan 1. Ja, ze staat niet echt lekker te spelen, de Poolse. Ze heeft echt dat topspin, dat gravel tennis met zo'n hele gemene greep. Het is moeilijk met dat racketblad onder de bal te komen op gras. Ja, en dan is gras toch een heel ander spelletje dan op gravel. En Leslie Kerkhoven vindt het allemaal prima. Die wint dus de tweede set met 6-4. Heel verrassend. En de coach van Swiatek is nu ook iets oplettender op het puntje van zijn stoel gaan zitten. Want dit is geen kat in het bakkie voor de nummer 1. Zoals haar afgelopen 36 wedstrijden wel waren. Dus ontzettend knap hoe Kerkhoven bezig is hier in het ene grootste stadion van Wimbledon. All right, dankjewel. Ja, China wordt dus gezien als een serieuze uitdaging door de NAVO. Ik praat erover door met Frans Paul van de Putten, coördinator van het Klingendaal China Center. Meneer van de Putten, wat voor serieuze uitdagingen hebben de NAVO-landen concreet van China te vrezen? Nou, je ziet in dat nieuwe plan wat de NAVO heeft aangenomen, dat er in ieder geval 3 dingen worden genoemd die de NAVO als serieuze uitdaging of zelfs bedreigingen misschien ziet. Eentje is dat China cyberaanvallen uitvoert op NAVO-landen. Mm-hmm. Dat gebeurt met name op het gebied van spionage. Dus industriële spionage, maar dat kan ook meer politieke spionage zijn. De tweede is dat China zou proberen Amerika en zijn Europese bondgenoten uit elkaar te drijven. Ja. En de derde is dat China samen met Rusland ondermijnend zou zijn voor de internationale rechtsorde. Zo. En welke rol speelt de Chinese bedreiging van Taiwan bij het besluit om China meer NAVO-aandacht te geven? Want daar hebben we natuurlijk ook vaak voorbij horen komen. Ja, Taiwan is een grote kwestie. En opvallend genoeg of interessant genoeg wordt Taiwan helemaal niet genoemd in dat NAVO-stuk. Dus het zit er een beetje, of het zit er impliciet in, niet expliciet. Dus wat hier eigenlijk gebeurt, de grote verandering is dat de NAVO nu voor de eerste keer China heel nadrukkelijk aanwijst als een land dat een uitdaging vormt. Mm-hmm. Niet op hetzelfde niveau als Rusland. Veruit de meeste aandacht gaat nog steeds naar Rusland uit. Maar toch wel een grote verandering. En dat brengt met zich mee dat de deur eigenlijk is opengezet voor een NAVO-heroriëntatieproces. Wat nog plaats zal vinden en kan vinden in de komende jaren. En waarbij de achterliggende vraag steeds is van wat voor rol zou de NAVO spelen in relatie tot veiligheidskwesties. Niet hier in Europa, maar ver weg in Azië. En Taiwan is daar dan een van de meest prominente voorbeelden van. Ja, en China is natuurlijk al jaren groot en machtig. Is de NAVO er niet een beetje laat mee om nu meer op China te gaan focussen? Dat is zeker waar. Dus dat, in dat opzicht is het wel laat. Aan de andere kant is de NAVO een militair bondgenootschap voor Europa primair, voor de veiligheid van het Noord-Atlantische regio. Dus vooral voor Europa en de omgeving van Europa. En nou is het zo dat ook nu nog steeds, ondanks het feit dat China een grote macht aan het worden is, heel veel economische macht heeft, ook een belangrijke militaire macht aan het worden is, het is nog steeds zo dat China geen militaire dreiging vormt voor Europa. Dus in die zin is het ook wel begrijpelijk dat het voor de NAVO lange tijd onduidelijk was van, ja, is er een rol voor de NAVO ten opzichte van China? En zo, ja, wat dan? Ja. En dat is eigenlijk nu nog steeds onduidelijk, want de NAVO noemt nu China wel. Ja. Maar wat moet de NAVO nou precies met China? Ja, want het is nog steeds zo dat China geen duidelijke militaire dreiging vormt voor het NAVO-gebied, voor het Noord-Atlantisch gebied. Wat moet je daar dan mee? Ja, en we hoorden net van verslaggever Kiesja Hekster dat China al heeft gereageerd. Ze zien dit als laster. Hoe moeten we dat interpreteren, die reactie? Ja, China maakt zich daar inderdaad wel druk over. Die ziet dus wel de NAVO meer een relevante speler gaat worden, ook voor Azië zelf. Maar ik denk dat wat voor China nog meer telt is de nauwere samenwerking tussen Amerika en Europa. Ja. En dan denk ik niet dat China zich niet zo'n zorgen maakt over die militaire samenwerking. Dus dat primaire gebied van de NAVO, de primaire domein van de NAVO. Maar ook vooral op het economische gebied. Omdat Europa nog steeds een hele belangrijke economische partner van China is. En ik denk dat de zorg die China heeft, is dat Europa nu strategisch zich dichter bij Amerika gaat komen. Mm-hmm. En dat ook nadelige gevolgen kan hebben voor de economische relatie tussen China en Europa. Ja, want de VS was natuurlijk al op China gefocust. En dat is dus nu veranderd. Daar is de EU eigenlijk nu bijgekomen binnen de NAVO. En de banden tussen China en Rusland zijn de laatste jaren sterk toegenomen. Kan de focus van de NAVO op China beide landen meer in elkaars armen drijven? Nou, dat is wel wat op dit moment vooral gebeurt als gevolg van de economische sancties die tegen Rusland zijn ingesteld, waardoor Rusland economisch gezien meer naar China toe moet. Mm-hmm. Dus meer afhankelijk wordt van China. Militair denk ik, ja, in ieder geval wat de NAVO betreft. Ik denk niet dat dit groot verschil gaat uitmaken voor die relatie tussen China en Rusland. Ze zijn toch al langere tijd strategische partners, vooral op geopolitiek gebied. En qua handel? En ik denk, ja, qua handel, ja. Maar dat is met name toch het gevolg van de sancties die zijn ingesteld. Ja. Naar aanleiding van de oorlog in Oekraïne. Goed. Al met al is dit dus wel een stap, zou je kunnen zeggen, voor de NAVO. Dank, Frans-Paul van der Putten, coördinator van het Klingendaal China Center. En we gaan weer naar de verkeersinformatie. Helene de Geest. De files worden heel snel korter. De meeste files staan nog bij Rotterdam, maar de meeste vertraging heb je op dit moment op de A27 van Utrecht naar Breda tussen Lexmond en Werkendam. Daar is het oponthoud nu 20 minuten. Er is meer nieuws. President Biden van Amerika heeft Nederland gecomplimenteerd met het extra geld dat het kabinet uittrekt voor defensie. Dat deed hij op de NAVO-top in Madrid. Biden noemde ons land in een rij landen die de toezegging voor het besteden van genoeg defensiebudget voor het eerst gaat waarmaken. Amerika wil al lange tijd dat landen als Nederland meer geld uitgeven aan het leger. De afspraak is dat de NAVO-landen 2% van hun bbp besteden aan defensie. Maar veel landen halen dat niet. De opvang van 1000 vluchtelingen op een cruiseschip in het Noordzeekanaal gaat definitief door, meldt NH Nieuws. Vanaf augustus worden er 1200 mensen opgevangen in Velzen-Noord. In dat dorp is veel verzet tegen de komst van vluchtelingen. Maandag was er nog een protestmars. En bij veel restaurants en cafés is de fooiepot tegenwoordig een stuk leger dan normaal. FNV Horeca heeft wel een vermoeden hoe dat komt. Vooral doordat de service toch achteruit loopt, dat gasten ook minder bereid zijn om meer voor te geven. Ja, we hebben helaas te maken met een groot personeelstekort in de horeca. En daarnaast vinden gasten dat ze al te veel uit moeten geven doordat de prijzen verhoogd zijn. Ja, en eigenlijk ook vinden dat er geen ruimte meer is om voor te geven. De NAM en het moederbedrijf Shell vonden het niet nodig om de gasproductie in Groningen terug te schroeven nadat er in 2012 een onverwacht zware aardbeving was geweest. Dat zei de voormalig vicepresident van Shell vandaag tegen de parlementaire enquêtecommissie die de gaswinning in Groningen onderzoekt. Politiek verslaggever Wilma Borgman in Den Haag. De NAM en Shell hadden niet gedacht dat zo'n zware aardbeving zich kon voordoen als gevolg van de gasboringen. Wat deden ze toen dat toch gebeurde? Ja, ze zeiden wel dat er opnieuw onderzocht moest worden wat de risico's waren. Want ze waren wel bekend met de risico's dat er huizen beschadigd zouden kunnen raken als gevolg van die gaswinning. Maar ze gingen er tot Huizingen van uit dat eventuele aardbevingen niet zwaarder zouden zijn dan 3,9. En die zouden dan lichte schade kunnen veroorzaken, maar geen persoonlijk letsel. En dat vonden ze bij Shell en de NAM een aanvaardbaar risico. Maar die inschatting die veranderde na die beving in Huizingen, zei vandaag Pieter Dekker, voormalig topman van Shell. Huizingen was echt een, zeg maar een gamechanger wat ons betreft. Hè. Het was toen opeens, realiseerden we ons allemaal dat die aardbevingsproblematiek toch veel sterker kon zijn en dat die ook veel grotere effecten had dan we van tevoren tot die tijd mee leefden. Ja, dus ineens bleken de risico's toch groter dan gedacht. En de grote aardbeving was een gamechanger. Dat hoorden we net van de oude vicepresident van Shell. Maar waarom leidde dat dan niet tot minder boren? Ja, simpelweg omdat ze dachten dat het niet zou helpen als ze die gasproductie terug zouden draaien. Helemaal stoppen met gaswinnen, dat kon eenvoudigweg niet. Er liepen allerlei contracten en de naleving daarvan zou in gevaar komen. En een beetje minder produceren zou misschien wel leiden tot minder aardbevingen, maar niet tot minder zware aardbevingen. Er werden wel maatregelen genomen om de gevolgen van de aardbevingen te verzachten, maar de gasproductie die ging gewoon door, zei Dekker van Shell. We wilden maatregelen nemen die helpen. En dat zijn versterkingen, een betere schadeafhandeling. Dat hadden we ook beter kunnen doen. Maar maatregelen die niet bijdragen aan de oplossing van het probleem, ja, daar was geen steun voor. Ik denk wel dat wij ons onvoldoende beseften de groeiende gevoelens van onzekerheid bij de Groningse bevolking. Ja, want achteraf was het ongelukkig, zei Dekker, dat juist in het jaar na die beving in Huizingen een record hoeveelheid gas werd opgepompt. Maar dat was allemaal binnen de afspraken die erover waren gemaakt. En de commissie hoorde vandaag ook een voormalig topman van de NAM zelf. Wat zei die over de schadeafhandeling? Ja, dat het aantal schadeclaims na die beving enorm toenam. En de NAM was daar eigenlijk niet op berekend, zei hij. Er waren te weinig deskundigen beschikbaar om te beoordelen of die claims wel terecht waren. Het was een risico dat mensen ten onrechte claims indienden. En dat moest voorkomen worden, zei de voormalig topman van de NAM, Johan den Haan. En die erkende wel dat er bij de NAM te weinig aandacht is geweest voor wat de schade voor de inwoners van het gebied betekende. Nou moet ik wel toegeven dat de burgemeester van Loppersum mij geregeld op de hoogte stelde van hoe het liep. En die zei, Johan, het is natuurlijk wel zo dat de bewoners, hij noemde dat, een beetje flauw van worden, dat ze om de 2 jaar of zo hun canapé aan de kant moeten zetten en er weer een stuk aan doorkomt. En achteraf heb ik er wel spijt van dat ik die observatie van de burgemeester, dat ik die niet wat agressiever heb gemeld binnen de NAM. Want dan had misschien veel ellende, vooral bij die schadeafhandeling, ook voorkomen kunnen worden, zei daarna. Nou, die enquêtecommissie gaat morgen weer praten met een van de mensen die daar slachtoffer van is geworden. En dan na de zomervakantie gaat de commissie verder met de openbare verhoren. Dankjewel. Nieuws en Co. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Er is volgens het Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel veel te weinig zicht op kwetsbare jongeren die gedwongen in de criminaliteit terechtkomen. In een nieuw onderzoek over criminele uitbuiting stuiten ze op ruim 2500 vermoedelijke slachtoffers. En dat zijn er veel meer dan het aantal jongeren dat tot nu toe al in beeld was. Shamir Keulers van het Centrum Kinderhandel en Mensenhandel legt uit wat voor vormen van criminaliteit ze tegenkomen bij de uitgebuite slachtoffers. Bij criminele uitbuiting worden ze dus gedwongen tot het plegen van criminele feiten. Wat we heel vaak tegenkomen, is dat ze gedwongen worden om drugs te dealen of drugspakketjes rond te brengen. Maar ook worden ze ingezet als geldezels. Dat is wanneer iemand bijvoorbeeld zijn rekening ter beschikking stelt aan criminelen die daardoor geld kunnen witwassen. Maar denk ook aan het dwingen van om anderen te ronselen voor prostitutie. Dat gebeurt ook. Ja, voor Diana Sarju geen onbekend thema. Want als moeder zag ze ook hoe twee zonen steeds verder afgleden in de criminaliteit. En tegenwoordig helpt ze andere ouders met de stichting De Moeder is de Sleutel. Verbaast deze conclusie u, mevrouw Sarju? Er is te weinig zicht op deze jongeren. Nee, het verbaast ons niet, want bij de moeders is het al bekend. Dus u wist dit eigenlijk al lang? Ja, we hebben het ook vaak aangegeven. We hebben het er ook om gevraagd. We hebben het ook besproken met diverse partners van het OM, politie, van hoe gaan we dit nu aanpakken. Ja. Want ze komen pas in beeld als ze dader worden. Niet als ze slachtoffer zijn nog. En nee. Uw stichting De Moeder is de Sleutel helpt ouders van jeugdcriminelen. Waar lopen ouders in dit soort gevallen tegenaan? Nou, ze worden niet gehoord. En wat je ook merkt is dat er onderling geen informatie gedeeld wordt of mag gedeeld worden. Dus er wordt er ook te laat ingegrepen. Door verschillende organisaties bedoelt u? Ja, ze komen met een kant-en-klaar idee. Maar dat past gewoon niet bij de jongeren van nu. Dus hoe moet ik dat begrijpen dan? Dus ze werken niet samen, de verschillende organisaties. Er wordt geen informatie uitgewisseld. En hun aanpak is eigenlijk helemaal niet realistisch. Nee, want er is te weinig oog voor veiligheid. Want als zo'n jongen onder druk wordt gezet, dan zegt men, ja, maar dan moet er aangifte gedaan worden. Nou, meestal gaat zo'n jongen geen aangifte doen, want het valt dan weer onder snitje of ze lopen meer gevaar. Want de tegenpartij die krijgt het ook te horen en te zien wie dat heeft gedaan. Ja, dus de jongeren, wat gebeurt er dan met de jongeren? Worden die dan bedreigd, onder druk gezet? Kunt u dat beschrijven? Nou, je hebt van bedreiging tot ontvoering, in elkaar slaan. En bedreiging van broertjes, zusjes, gewoon het hele gezin. De grenzen vervagen steeds meer. Ja. En hoe is het u gelukt om uw zonen weer op het rechte pad te krijgen? Ja, door er bovenop te zitten en echt aan de bel te trekken, maar ook aan mezelf te werken. Maar qua veiligheid, ja, dan moet je toch gaan samenwerken met politie, OM en door te gaan praten. Want er wordt ons gezegd, ja, je moet niet alles vertellen. Wie zegt dat? Nou, eigenlijk mag je niet praten over je problemen. Waar je mee zit. En dat moet je juist gewoon openbaar maken. Van wie mag je er niet over praten, over je problemen? Nou, je hebt het gevoel van je omgeving, je netwerk, je buurt. Het kan van alles zijn. Mm-hmm. Dat je alles binnenshuis moet oplossen, maar juist niet. Want dan blijft het onzichtbaar. Ja, u bedoelt eigenlijk dat je moet niet je vuile was buiten hangen. Ja, gewoon ouderwets. Ja. Maar we zouden dat juist nu wel moeten doen. En wat voor effect heeft dat dan als er wel meer openlijk over gesproken wordt over wat er misgaat in een gezin of met de kinderen? Ja, nou, dan kunnen ook meer mensen hulp aanbieden. Want sommige mensen weten niet eens wat zich afspeelt in een gezin. Ja. Die komen er pas te laat achter. En wie moeten deze jongeren uit de criminaliteit halen? Wij allemaal. De hele samenleving? De hele samenleving. Het is niet alleen de taak van het OM, het is niet alleen de taak van de politie. Maar we moeten ook gaan kijken hoe we beter informatie kunnen delen met elkaar. En hoe zorg je er überhaupt voor dat deze jongeren dan niet verleid worden tot de criminaliteit? Hun basis moet goed zijn. En hoe doe je dat? Ja, de basis is toch recht op school. Dat soort dingen goed thuiskomen, dat het thuis ook goed is. Maar ook op straat veilig is. Want meestal voelden ze zich niet gehoord en in de steek gelaten. Ja. En uw stichting heet Moeders. U zegt eigenlijk moeders zijn de sleutel om deze jongen op het rechte pad te krijgen. Hoe dan? Hoe werkt dat? Nou, kijk, een moeder is emotioneel, draagt het gezin. Dus die weet als eerste alles. Dus het moet met haar goed gaan, zodat iedereen weer kan stabiel worden in het gezin. En als het met haar goed gaat, gaat het ook met de rest goed. Oké, okay, dus het moet goed gaan met de moeder. Dank u wel, Diana Sardjou. Ja, dan gaan we nog eventjes tot slot naar Wimbledon. Is Leslie Kerkhove aan het winnen tegen nummer 1? Nou, het is nog vroeg in de derde set. Het is 1 gelijk. Maar ja, ze zit de hele wedstrijd al goed in haar tennis. En Swiatek niet. Die is gefrustreerd. Die staat niet lekker te spelen. Backhand is wel goed. Maar die extreme grepen op de voorhand, daar heeft ze helemaal geen gevoel mee. Het is ja, heel erg spannend. Het zou zomaar kunnen dat dit de stunt van het toernooi wordt. We dachten Tim van Rijthoven, het sprookje. Maar ja, dit werd toch ook wel een heel aardig verhaal, zeg. Leslie Kerkhove speelt de wedstrijd van haar leven in stadion nummer 1 op Wimbledon. Het is 1-1 in de derde set tegen de nummer 1 van de wereld. En wij blijven het natuurlijk volgen op de zender. Yes, en dit was Nieuws & Co. Straks Dit is de Dag met Thijs van der Brink. Vanaf vandaag horen en zien we geen Andy van der Meijden, Sjaak Zwart en Dries Roelvink meer in gokreclames. Minister van Rechtsbescherming Frank Weerwind past daarvoor vanaf vandaag de regels aan. Voor het eerst sinds de gokwet in oktober vorig jaar juist werd verruimd. We gaan erover debatteren. En wij maken de komende 3 weken plaats voor Radio Tour de France. Veel plezier ermee. Maar nu eerst de hoofdpunten van het nieuws met Jan van der Putten. NPO Radio 1. In het Amber Alert-onderzoek naar het vermiste meisje Mandy heeft de politie in Lelystad het signalement verspreid van een man. Vanmiddag werd ze gezien in zijn gezelschap. De man reed op een zwarte e-bike met een opvallend groene zadelhoes. Minister Staghouwer wil volgende week in gesprek met boerenorganisaties, maar dan moeten ze wel afstand nemen van de protesten van deze week, zegt hij. Straks is er in de Tweede Kamer...